portfel nie puchnie jak wargi gwiazdek, choć na co dzień kombinuję jak nabić kadzę truchtem. Nigdzie mi się nie spieszy kurwa, tylko chciałbym być niezależny jak Julka. Spójrz, czuję vibe jak Ryfari. Cóż co noc albo siedzę w studiu, albo śmigam pić. Stój obok i chcę spać, ale ciebie mówiono, że nikt mi nie dorówna. Szyna do Connor. Wiedza to to co łączy, ekran to to co wzrok odbiera. Wykończy mnie społeczeństwa rozkwit, więc to hołd dla każdej, która mnie odciąga od komputera. Nie do tępych wise, życie się do mnie uśmiecha, bo jest lazy one. Mamo, wierz mi, nie zawsze jestem wrednym hamem. Nie jeden własny kiepski manewr przebolałem. Nie rozeszły się po knatach manifesty, dam Genovefa, Alberta, Edwarda, Kazimiera, Krystyna, Żaneta, Bożena, Aneta, Sonia, Sandra, Angelika, Samantha, Kasia, Ola, Ania, Zosia, znam was, Monika, Zuzanna, Sylwia, Joanna, Danuta, Elżbieta, Klaudia, Arlenda, Karolina, Kalina, Kamila, Paulina, Ada, Ula, Iza, Ala, Elo. Zmieniam grę jak kobiety zdanie, od 4-5 na 5-1 po Szkocji, Hiszpanii. I zmieniam je jak zdanie one, choć mam nadzieję, że nie stanę się chimerycznym lokatorem przez to i źle w przeszłość. Problem żyje na maksa, w oczach ogień mam jak Polaraksa, by brnąć jak apeni szakur na szlaku ku prawdzie, bo to co jest walką rodzi się w listopadzie. Trzymam gardę za wszelką cenę, to bardziej wartościowe niż milion baksów, baby. Kmin banie mam, styl manier wysublimowany, bo jestem styl graniem. Agawieć chcę, bym był w ramie jak Mona Lisa, a moja dewiza to rywalizacja. I może na walizach w świat uda się wyruszyć jak Anna Maria Han, być w podróży rap. Genovefa, Alberta, Edwarda, Kazimiera, Krystyna, Żaneta, Bożena, Aneta, Sonia, Sandra, Angelika, Samantha, Kasia, Ola, Ania, Zosia, znam was, Monika, Zuzanna, Sylwia, Joanna, Danuta, Elżbieta, Klaudia, Arleta, Karolina, Kalina, Kamila, Paulina, Ada, Ula, Iza, Ala, Elon.